Radio 1. Het NOS-journaal. De vrachtwagenchauffeur die 7 mensen doodreed in Nieuw-Beierland had sporen van cocaïne in zijn bloed. Dat zei het Openbaar Ministerie op een zitting. De verdachte zegt dat hij een epileptische aanval had. Of dat klopt, wordt nog onderzocht. Hij mag het proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten. Zo moet hij aan alles rond de zaak meewerken en mag hij geen motorvoertuigen besturen. De Franse politie heeft afgelopen zomer 10 verdachten opgepakt voor de grote natuurbranden. Onder de 48 verdachten zijn minderjarigen, gepensioneerden en brandweerlieden. 12 verdachten zijn al veroordeeld. De hoogste straf was 2 jaar cel. Het dodental na het zinken van een migrantenboot voor de kust van Syrië is opgelopen tot 53, zegt de regering van Libanon. Er zijn zo'n 20 overlevenden uit het water gehaald. Mogelijk zaten er meer dan 100 mensen aan boord. En supporters van Top Os, die zaterdag zijn aangehouden na de rellen in Den Bosch, krijgen een stadionverbod van 1 jaar. 5 van hen mogen van het Openbaar Ministerie ook 3 maanden niet in de buurt van het stadion komen. Bij de rellen raakten meerdere agenten en stewards gewond. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Meer burgers krijgen toch nog iets meer compensatie voor hun energierekening dan eerder de bedoeling was. Maar niet oneindig en niet volledig. Het is de uitkomst van 2 dagen debatteren tijdens de Algemeen Politieke Beschouwing. Het belangrijkste debat van het jaar. Debat met 2 gezichten deze keer. De eerste dag stond natuurlijk in het teken van het weglopen van het kabinet. Dat Thierry Baudet sprak over een spionnenschool in Engeland. Waar ook minister Kaag op heeft gezeten. Hem werd het woord ontnomen uiteindelijk, maar in de ogen van velen te laat. En dus is er opnieuw kritiek op het functioneren van de Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Eerder noemde Geert Wilders minister Jette een klimaatpsychopaat. Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66, noemde Wilders weer een bedrijfspoedel van Poetin. Leidde allemaal opnieuw tot een discussie over de omgangsvormen in de Tweede Kamer. Iets waar met name Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, maar ook Jan Paternotte zich druk om maken. Het waren overigens de eerste politieke beschouwingen van Paternotte. Alle reden dus om met hem terug te blikken op een onstuimige politieke week. Met omgekeerde vlaggen en opgestoken middelvingers naar de koninklijke familie. Met rumoer dus in het parlement. En een laatste dag die eindigde eigenlijk in redelijkheid. Meneer Paternotte, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vond u zelf eigenlijk dat het ging? Ik vond het heel spannend om te doen natuurlijk. Ja, dit is het debat van het politieke jaar. De hoogmis van het parlementaire werk wordt het ook wel genoemd. Ja. En volgens mij ging het goed. En ik heb ik kreeg in ieder geval de indruk dat ik mijn verhaal goed heb over kunnen brengen. En ik krijg een enorme voorraad interrupties. Ik heb er volgens mij 1,5 uur vragen staan beantwoorden. Maar ja, dat heb je natuurlijk als je de tweede partij bent en in de regering zit. Dan komen er ook heel veel vragen op je af. Bent u goed in spreekwoorden en gezegden? Redelijk, denk ik. Ik heb ze ook wel eens verhaspeld. Ja, zowel in het Nederlands als in het Engels? Ik ben heel benieuwd waar u naartoe gaat. Practice what you preach, bijvoorbeeld. Of de pot verwijt de ketel. Of preaching to the converted is ook zo'n mooie heb. Ja. Weet u waarom ik het vraag? De ketel, ja. Ja, die ken ik, ja, die spreekwoorden. Ja, maar weet u waarom ik het vraag? Nee. Nou, waarom roept u om betere omgangsvormen als u Wilders zelf de bedrijfspoedel van Poetin noemt? Dat komt omdat ik vond dat Wilders was zelf niet eens begonnen over de oorlog in Oekraïne. Maar we hebben het afgelopen jaar het heel vaak gehad over sancties tegen Rusland. Steun voor Oekraïne, wapens, waarmee ze nu mensen bevrijden. En elke keer stemde de PVV tegen sancties en tegen steun aan Oekraïne. Oftewel precies zoals Poetin zou willen dat ze zouden stemmen als hij het voor het zeggen had. En hij was daar ook wel vrij duidelijk over. Hij zegt, die oorlog interesseert me gewoon geen biet. En daarmee, de term bedrijfspoedel is een term die Wilders zelf ook vaak gebruikt. Maar dat heb ik gebruikt omdat het is een hond, hè. Maar om daarmee inderdaad duidelijk te maken, wat hij doet is eigenlijk gewoon precies wat Poetin graag zou willen dat hij doet. En dat is een hond, verkeerd. Het is een schoothond. Althans, dat is dan de politieke betekenis. Waarom zou Wilders Rob Jetten geen klimaatpsychopaat mogen noemen, maar u hem wel een bedrijfspoedel van Poetin? Volgens mij heb ik ook niks gezegd over die typering, alhoewel ik het niet heel chic vind. Psychopaat, daarmee zeg je dat iemand geestelijk gestoord is. En bedrijfspoedel vindt u wel chic? Het is een woord dat Wilders zelf ook vaak gebruikt. Ik weet u, het gaat erom dat het volgens mij echt heel verkeerd is als we in Nederland aan de kant van Rusland zouden gaan staan. Oekraïne is het land dat aangevallen wordt, waar 10.000 mensen zijn omgekomen. Wat nu gebieden weet te bevrijden en daarbij zelfs massagraven ontdekt. We moeten Oekraïne steunen. En we moeten ook eerlijk zijn dat ook dat te maken heeft met die hoge energierekening. Dat die mede daardoor komt. Wilders doet het allemaal niet en daar sprak ik hem op aan. We moeten praten, van harte welkom bij Sven op 1. Dank. Waarom hebt u 9 dagen geleden de telefoon niet gepakt? Ik pak de telefoon bijna elke dag heel vaak. Ik doel op 14 september. Toen kreeg u mail in uw inbox om 9:53 om precies te zijn. Afzender Jesse Klaver, de fractievoorzitter van GroenLinks. En Atje Kuiken, de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Tenminste, als ik de reconstructie van de Volkskrant bij de hand neem. Met het plan voor een prijsplafond. Er was maar 1 coalitiefractievoorzitter die de moeite nam om even terug te bellen. En dat was Sophie Hermans van de VVD. Vandaar mijn vraag, waarom hebt u dat niet gedaan? Ik heb volgens mij in die periode, Artje Kuiken, wel gesproken. En Jesse Klaver had ik de week daarvoor gesproken. Toen ging het hier overigens niet daarover. Maar goed, het was een mail gericht aan Mark Rutte en Sigrid Kaag. En ik heb al snel begrepen dat zij ook meteen contact hebben gelegd. En later ook nog heeft Sigrid Kaag beide ontvangen op het ministerie van Financiën. Nou, dat vond ik ook hartstikke goed. Eigenlijk uiteindelijk dat prijsplafond, dat is iets zo ongelooflijk ingewikkeld. Als je dat binnen een week probeert voor elkaar te krijgen dat daarvoor het voorstel er ligt, dan zal het kabinet en al die ministeries en die ambtenaren, die heb je daar allemaal bij nodig, dat moeten zij dan doen. Dat kun je niet met een paar Kamerleden doen. Maar ik vind wel echt te prijzen dat zij met dat voorstel zijn gekomen. Want dat is volgens mij zoals het zou moeten gaan. Dat oppositiepartijen niet alleen maar zeggen wat er allemaal mis is, maar dat ze ook zelf met voorstellen komen voor wat er volgens hen dan zou moeten gebeuren. Ja. En daardoor hebben we bovenop dat enorme koopkrachtpakket wat er al lag, met minimumloon, zorgtoeslag, de AOW, de uitkeringen, maar ook lastenverlichting, dat lag er natuurlijk allemaal al. Ja. Daarbovenop ook nog dat prijsplafond. Maar dat de vraag is natuurlijk, waarom heb je dat zelf dan niet eerder bedacht? Nou, dat hadden we wel degelijk bedacht. We hebben het van de zomer er ook over gehad. Er was ook al geld vrijgemaakt voor een prijsplafond, maar dan meer gericht op de meest kwetsbaren, om daarnaar te kijken met de energiemaatschappijen. Ja. Wat er nu komt, ja, dat is een prijsplafond waar echt iedereen van profiteert. Ja. En waar zelfs meer dan de helft van de huishoudens de volledige energierekening binnen dat prijsplafond zou hebben vallen. En dus herhaal ik mijn vraag, waarom hebt u dat deze zomer nog niet bedacht dan? Nou, dit is niet alsof dit nou een compleet nieuw idee is. Want, ja, het is nee, maar had u het toch afgelopen zomer zelf in gang kunnen zetten? Nee, ja, de energiemaatschappijen die maakten van de zomer ook nog duidelijk, hè, Energie Nederland, waarin ze in zijn verenigd, zij dachten dat ze dat niet konden uitvoeren. Zeker niet dit jaar en misschien ook niet volgend jaar. Ik zat van de week bij WNL Goedemorgen Nederland, een collega-programma van u met Cora van Nieuwenhuizen, hun voorzitter van die energiebedrijven. En die zei ook dat zij echt de voorkeur hadden voor een heel andere manier om mensen te helpen met een inkomensafhankelijke korting die ze zouden krijgen. Ja. Ja, dat waren dingen waar voor de zomer over werd gesproken. In de zomer was het beeld dat niet kon. En dat is eigenlijk de laatste weken echt wel veranderd. Omdat we, nou, een paar dingen gebeurden natuurlijk. Dat die gasprijs nog veel verder opliep. Echt torenhoog werd. En dat zien mensen volgens mij nu die een variabel contract hebben in wat er met hun maandbedrag gebeurt. Ik zag het zelf ook vorige week. Dat echt heel hard omhoog ging. En dat heel veel mensen denk ik dachten, hoe gaan we dit doen? Hoeveel en dat moet die energiebedrijven... Ja, dat is nu omhoog gegaan naar €800 per maand. Dat kunt u zich voorstellen, dat zal voor iedereen gelden. Nog nooit zoveel. Maar ik heb 2 kinderen thuis en een vrouw die vaak thuis werkt. En wat bij de energiebedrijven gebeurde, die zeiden in de Tweede Kamer dat ze dachten, nou, in ieder geval de 2 grootste, dat ze misschien wel nog dit jaar iets konden doen. Ja, ja. Dan vind ik het wel goed. En dan is het misschien kort voor Prinsjesdag, maar dat je dan niet zegt, ja, sorry, het is nu zo laat, we gaan het niet meer doen. Maar dan maar even het weekend en een paar nachten doorwerken om het wel voor elkaar te krijgen. Maar vindt u ook dat het rijkelijk lang heeft geduurd voordat het kabinet en de coalitie tot inzicht kwamen dat ook dit jaar nog iets kon gebeuren, namelijk voor 2022? En dat de kritiek was dat het niet doelmatig zou zijn om veel te steunen, dat de prikkel voor verduurzaming zou worden weggehaald en dat het marktmechanisme de marktdynamiek zou verstoren? Ja, ik had het natuurlijk ook graag eerder gehad. Ik denk dat dat logisch is en dat het voor iedereen geldt. Dit waren de woorden van Sophie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD gisteren. Of eergisteren. Ja. Gisteren. Nou ja, minister-president Rutte die heeft ook zelf gezegd dat als het aan hem had gelegen, dat hij wel wat eerder in de Europese Raad, dus met al die andere regeringsleiders, ook aan de orde had willen stellen van jongens, moeten we in Europa niet eens kijken of we wel met zulke prijsplafonds kunnen gaan werken. Maar dat kon al. En dat punt van die verduurzaming, het is natuurlijk wel zo dat er ook een voorbeeld is van een land die dit helemaal verkeerd hebben aangepakt. Daar moet je er wel goed over nadenken. Spanje bijvoorbeeld. Ja. Die hadden zo'n prijsplafond ingesteld. Die krijgen daar een uitzondering voor. Wat je zag was dat mensen zelfs meer gas gingen gebruiken dan vorig jaar. Maar... Ja, en dat is wel een groot probleem, want we hebben een enorm tekort in Europa. Dat is waarom ook minister Jette continu bezig is geweest om die gasopslagen gevuld te krijgen. Ja. Om te zorgen dat we deze winter niet in de kou komen te zitten. Maar als elk land juist meer gas gebruikt, ja, dat kan niet. Dan zou je industrieën moeten gaan afsluiten. Dan komen we echt in een situatie dat we te weinig gas hebben. Ja. Maar meneer Paternotte... En daarom moet je wel het op een slimme en goede manier doen, waarmee je de meeste huishoudens helpt. Inderdaad ook wel tegen mensen zegt van laten we nou met z'n allen ervoor zorgen dat we wat besparen. Maar meneer Paternotte, er wordt met de beschuldigende vinger gewezen naar Brussel de afgelopen dagen. Namelijk, we moesten wachten tot van der Leyen tijdens die State of the Union zei het kon, het mocht. Maar er is toch helemaal geen Brusselse regelgeving of wetgeving die expliciet steun verbiedt aan huishoudens. Die bestaat gewoon niet. Dus het had gewoon eerder gekund. Is er gewoon de werkelijkheid niet dat jullie bang waren dat de verduurzaming in de problemen zou komen? En dat misschien bij de steun voor het midden- en kleinbedrijf of het bedrijfsleven er sprake zou zijn van staatssteun. En dat vooral de ambtenaren van het ministerie van Financiën met de hakken in het zand stonden, want het was allemaal veel te duur. Is dat niet gewoon het eerlijke verhaal? Nee, volgens mij niet. Nee, wat Mark Rutte ook zelf zei, was dat hij had gewild dat hij eerder in de Europese Raad ervoor had gepleit dat we dit wel gingen doen. Maar vanuit Europa zeggen ze het had al lang gekund. Er was geen beletsel. Nou, ook hier is natuurlijk vorige week wel iets gebeurd. Vorige week was er de Staat van de Unie in Europa, waar Ursula von der Leyen sprak. En dat, voor mensen die dat beeld, dan had ze dan haar kleren in de Oekraïnse vlag. Ja. Dat was een hele mooie toespraak. En daarbij had zij natuurlijk gepleit voor dat ze zou willen dat we in heel Europa, als het even kan, gaan werken met die prijsplafonds. Dus ook daar was dat een heel duidelijk signaal van er is echt ruimte om dat te doen. Maar er waren landen, zoals Frankrijk, u noemde eerder Spanje al, die dat al eerder hadden ingesteld. Ja, er waren een paar landen inderdaad, dat klopt. En die hebben dan ook, ja, uiteindelijk is heel Europa wat dat betreft verschillend. En België had bijvoorbeeld al veel langer een sociaal tarief, zoals dat heet, voor de meest kwetsbare huishoudens. Hadden wij hier dus ook kunnen doen? Dat hadden we kunnen doen. Hebben we niet alleen gedaan. Alleen daarvan werd gezegd, ja, dat is gewoon niet de beste manier om mensen te helpen. Dan kan je beter ze een toelage geven, de uitkeringen verhogen, het minimumloon verhogen. Ja. Nou, en dat doen we dus ook. En nu doen we het eigenlijk allebei. En het bijzondere is dat we daardoor in Nederland, even vergeleken met bijvoorbeeld Duitsland, gaan wij volgend jaar 2 keer zoveel koopkrachtsteun geven per persoon als Duitsland. Ja, nou, relatief gezien dan. Dat is niet niks. Nee. Dan even naar de bedragen, want dat is natuurlijk wat iedereen graag wil weten. De bedragen die tot gisteren circuleerden waren zo rond de €290. Die mensen dan teruggestort zouden krijgen van de energie. Althans, dat zou de energierekening dan op kosten van de overheid voor zijn rekening nemen. Dus zou dat met €290 dalen, dat maandbedrag. Hoeveel wordt het nu? Volgens mij was het inderdaad die orde van grootte. Maar dat hangt er natuurlijk gewoon ook vanaf hoe hoog die prijzen zijn. Alleen wat het belangrijkste is dat het prijsplafond doet, is dat het zegt, het kan hier niet hoger worden dan dit. En ik dacht dat dat inderdaad die €290 wordt. Als je niet meer dan gemiddeld verbruikt. En dat geeft mensen zekerheid. Dus het blijft €290? Nou, er werd gezegd, want bijvoorbeeld op de gasprijs werd dan gezegd, daar ligt het plafond dan op €1,50. En misschien wat lager als de gasprijs zou dalen, maar in ieder geval niet hoger dan €1,50. En alles wat daarboven ligt, dat risico, dat neemt de overheid, dat nemen we dus met z'n allen. Ja. En ze gaan nooit meer dan dat betalen. Ja. Alleen de prijs voor elektriciteit legt het dan op 70 cent. Nou, ook dat is wel onder de prijs die nu mensen krijgen als ze een nieuw contract hebben. Ja. Maar heel veel mensen die een doorlopend contract hebben, zitten daar natuurlijk echt wel duidelijk onder. Ja, dus maar... er moet nog wel gekeken worden, zijn dat nou inderdaad wel de goede grenzen. Maar hoe dan ook, ze kunnen niet nog hoger gaan liggen, de plafonds. Dus je weet in ieder geval zeker dat wat er ook gebeurt, mensen gaan niet meer betalen dan dat voor hun gemiddeld verbruik. U had het net over Cora van Nieuwenhuizen. Die zegt vanochtend in Trouw, het Rijk moet de energiesector voorschieten, anders is dat prijsplafond niet uitvoerbaar. Ja, volgens mij wordt er nu heel hard overlegd met die energiebedrijven over hoe dat moet gebeuren. Mm. En dat moet je ook op een goede manier doen. Want kijk, we gaan er heel veel geld in steken. Dat geld is van ons allemaal. Mm. Dat willen we doen om iedereen te helpen om goed door de winter te komen. Ja. Dat moet natuurlijk niet gaan naar hele grote winsten voor die energiebedrijven. Ik vind het heel fijn dat zij meehelpen hiermee. Dat moeten ze ook absoluut doen. Dat vind ik ook hun verantwoordelijkheid. Mm. Maar het is niet zo dat die energiebedrijven daar dan al extra winst door zouden moeten gaan maken. Nee, nou, ook daar wordt naar gekeken, naar checks en balances, maar om te voorkomen dat dat gebeurt. Dat is ook nog niet zo eenvoudig overigens. Nee, klopt. Dus dat kunt u ook niet met de hand op het hart beloven dat dat niet gaat gebeuren, toch? Nee, nou ja, wat ik in ieder geval beloof is dat de overheid ervoor moet zorgen. En daar moeten die gesprekken ook over gaan. Dat daar echt hele goede afspraken over komen. Want ik denk dat iedereen snapt dat een energiebedrijf waar gewoon hard gewerkt wordt, is een bedrijf dat die wat winst maken. Ja. Maar dat moet niet komen omdat we nu proberen om te voorkomen dat mensen in de kou komen en dat ze niet worden afgesloten van de energierekening. U zegt dat is net echt zelf iets al, wat we samen moeten doen. U zegt net zelf al, kreeg onlangs post dat uw maandtermijn naar €800 gaat. Is het niet zo dat die energiemaatschappijen nu ook al bezig zijn om de maandtermijnen te verhogen in afwachting van dat prijsplafond? Nou, dat weet ik niet, want de afspraak is... En kijk, voor mij is het €800. En ik kan dat natuurlijk betalen met een riant salaris... omdat ik in de Tweede Kamer zit. Mijn broer die werkt via de sociale werkvoorziening... op de logistiek in een ziekenhuis. Die zit ongeveer op een minimumloon. Nou, zijn energietarief ging ook keer 3. Ja, ik had hem aan de telefoon. En dan bespreek je van hoe kan je dat betalen? Nou, het antwoord is natuurlijk gewoon niet. Dat kan niet. Nee. Het enige wat je dan kan doen is het maandbedrag weer naar beneden... brengen en gaan berekenen wat komt er nou volgend jaar allemaal bij. Want zijn salaris gaat dan wel flink omhoog en andere dingen gaan omhoog. Ja, dan kan je het inpassen. Maar daarom is het zo belangrijk dat die afspraak ook is gemaakt... dat de energiebedrijf vanaf november al die maandbedragen omlaag gaan brengen. Ja. Dus dan zouden mensen dat al echt moeten gaan merken... dat die vanaf astronomische maandbedragen weer naar normaal niveau gaan. Als je tenminste op gemiddeld gebruik zit. Hè. Kijk, als je een jacuzzi in de tuin hebt, dan wordt het weer anders. Maar hebt u dat? Dat zijn... Nou, ik heb dat zelf inderdaad met niet. Met uw riante inkomen als Kamerlid, dat zegt u net zelf. Ik heb een heel kleine tuin, dus dat... En een jacuzzi in de tuin zou ik iets te weinig tijd voor hebben. Ook al lijkt het me op zich heerlijk. Maar ik denk dat mensen met een jacuzzi of een zwembad in de tuin... die kunnen natuurlijk sowieso meestal wel een vrij hoge energierekening betalen. Dus die hebben ook niet heel veel extra hulp nodig. Goed. De algemeen politieke beschouwing gaat over meer dan energie. Hoewel dat wel echt het hoofdonderwerp was deze keer, zal ik maar zeggen. Natuurlijk gezien de ontstaande situatie tegen de achtergrond van die oorlog. Maar het gaat natuurlijk over veel meer dan dat. Het is ook een vooruitblik naar het komende politieke jaar. En ook nog vaak wel een soort van terugblik op het afgelopen politieke jaar. Nou, roerige tijden zijn het sowieso. We hebben heel veel crises die we crises noemen en op elkaar zijn gestapeld. Stikstof, om maar eens wat te noemen. Asiel. Met name over die twee thema's moeten er nog knopen worden doorgehakt. Stikstof leidde tot groot chagrijn in de coalitie nadat Wopke Hoekstra, de leider van het CDA, tevens vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, iets in een krant had gezegd dat niet helemaal in lijn was met het coalitieakkoord en dus ook met waar hij zich als minister aan zou moeten houden. Hoe is het eigenlijk inmiddels met de sfeer in het kabinet? Want die was danig verziekt. Die is goed. Maar die was danig verziekt. Nou ja, bedoel, dat interview van Wopke Hoekstra, dat heb ik bewust niet ingelijst en boven mijn bed gehangen. Want dat hoefde ik niet per se nog een keer te lezen. Ja. Maar we zijn allemaal ook volwassen mensen. Kijk, we kunnen het heel erg hebben over sfeer in het kabinet. Sfeer in de coalitie dan. We hoeven ook niet op elkaars verjaardag te komen. Maar er is nogal wat aan de hand in Nederland en in de wereld. Maar de onderlinge verhoudingen zijn bepalend. Meestal bij de bestuurskracht van een kabinet en een coalitie. Als het onderling niet botert, dan loopt het niet goed. Nou, weet u, ik kreeg er waren de oppositiekamerleden, zoals Lilian Marijnissen bijvoorbeeld, die klaagden dat de coalitie wel echt te goed samenwerkte. En dat we te veel samen optrokken bij de interruptiemicrofoon. Ja. Ja, dat verwijt krijg je natuurlijk niet als mensen vinden dat je elkaar naar het leven staat. Nee. En dat is ook echt niet zo. Dus de sfeer is weer beter? We hebben gewoon een enorme grote verantwoordelijkheid. Dus de sfeer is weer beter? Die moet je nemen. En of dat goed, dat is ook goed voor de sfeer inderdaad. Maar die is weer beter. Het is vooral gewoon nodig. Want ik denk dat heel veel mensen niet zo geïnteresseerd zijn in hoe gezellig we het met elkaar hebben. Maar vooral... krijgen we dingen voor elkaar, kunnen we problemen oplossen. Ja, maar die sfeer is daar wel degelijk van belang bij. En dan kijk ik toch even naar dat andere hoofdpijndossier... waar op 1 oktober een structurelere oplossing voor moet worden gevonden. Dat is het asieldossier. En daar staan jullie gewoon diametraal tegenover elkaar. Met aan de ene kant VVD en CDA grotendeels... en aan de andere kant D66 en de ChristenUnie. Ja, nee, daar ga ik ook geen geheim van maken. Maar weet je, dit is een land, Sven, van minderheden. 20 fracties in die Tweede Kamer. Ik heb het echt nog nooit meegemaakt dat er zoveel mensen achter elkaar in het woord komen. Maar er zitten er maar 4 in de coalitie en die hebben de meerderheid. Die hebben de meerderheid. Die moeten het wat dat betreft ook met elkaar zien te rooien. Want anders krijg je niks van elkaar. Ja. En ik ben er echt van overtuigd dat afspraken maken, ook met partijen die anders denken, is de enige manier om in dit land van minderheden om je idealen voor elkaar te krijgen. Maar als je zo diametraal tegenover elkaar staat in een asieldossier, is dat dan überhaupt mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Want wat we hebben afgesproken is dat we echt iets gaan doen aan dat er te weinig huizen, te weinig opvang is voor vluchtelingen. Ja. Daar komen nu oplossingen voor. Doordat alle gemeenten moeten gaan bijdragen aan die opvang. Dat alle gemeenten ook gaan zorgen voor meer huisvesting voor vluchtelingen. Zodat ze weg kunnen uit die asielzoekerscentra. Want daar zit het nu ram en ram vol. En het is heel slecht voor mensen om heel lang daar te blijven hangen. Ja. Ja, en wat we daarbij ook hebben afgesproken is dat we dan nu tijdelijk iets gaan doen aan de instroom van nieuwe vluchtelingen door bijvoorbeeld een gezinshereniging, dat iets langer kan duren als je nog geen huis hebt. Ja, maar dat zijn allemaal tijdelijke oplossingen. Daar waren wij niet voor. Nee, daar waren jullie niet voor. Maar we hebben dat afgesproken om te zorgen dat die huizen en die opvangplekken in alle gemeenten, dat die er komen en dat iedereen eraan moet gaan bijdragen. Zeker, maar dat is de korte termijn oplossing. Dat is juist de lange termijn oplossing. Want het grote probleem is dat we te weinig plek hebben. Maar u zegt het probleem is niet dat er te veel mensen komen. Het probleem is dat we te weinig plekken hebben, dat vluchtelingen te lang moeten blijven hangen in die asielzoekerscentra. En dat pakken we nu aan. Want als ik heb dat gezien toen er 100.000 Syriërs Nederland binnenkwamen. Mensen die heel lang moesten wachten. Ja, mensen zitten daar weg te te verpieteren eigenlijk. Ja. Dus je moet een huis krijgen, je moet aan je leven hier kunnen beginnen, integreren, want heel veel mensen die komen hier echt niet voor hun plezier. Die komen hier om te proberen hun leven weer op te starten. Overigens laat staatssecretaris Erik van den Burg, die asiel onder zijn hoede heeft, vanochtend weten, Russische mannen die in Nederland aankloppen omdat ze niet in Oekraïne willen vechten, zeker niet te willen terugsturen. Want dan weten we in elk geval dat ze daar zullen worden vervolgd. Al dus de staatssecretaris. Ja, ik ben zelf een keer thuis geweest bij een Rus die is homo en die was naar Nederland gevlucht omdat hij daar door die homowetten van Poetin natuurlijk ook onveilig was. Maar dat is een asielgrond. En dat geldt nu helaas voor al die jonge Russische mannen die de oorlog ingestuurd worden. Vindt u dat politici altijd eerlijk naar zichzelf moeten kijken? Ja, absoluut. Ook je moet altijd een spiegel voorhouden. Ook naar je eigen capaciteiten? Ja. En dat je dus ook eerlijk moet zeggen als je iets niet zo goed kan? Ja, Sven, jij bent altijd heel erg goed in dat je dan een aantal vragen achter elkaar stelt. Ja. En vervolgens leg je een conclusie voor die dan logisch volgt uit al die vragen. Ik was nog niet bij en de conclusie. Ik weet niet of ik het met die conclusie eens ben. Dus misschien kan je daar beginnen. Nou, bijvoorbeeld, we hebben één minister minder op dit moment. En dat is Henk Staghouwer. Ja. Die is afgetreden als minister van Landbouw omdat hij eerlijk in de spiegel heeft gekeken en tegen zichzelf heeft gezegd, ik ben niet de man die dit kan oplossen. Hebt u daar respect voor? Ja. Zouden meer politici dat voorbeeld moeten volgen? Ik weet niet waar u op doelt. Er is kritiek op de Kamervoorzitter, Vera Bergkamp. Ja. Namelijk, ze heeft te laat ingegrepen toen Baudet met zijn betoog begon over die spionnenschool. Ja, dat ben ik niet helemaal met u eens. Die kritiek is er. Nou, zij heeft als eerste Kamervoorzitter in volgens mij tientallen jaren heeft zijn Kamerlid het woord ontnomen. Dat is nogal wat. Maar dat was wel heel terecht. Nadat het kabinet was opgestapt en weggelopen, overigens de eerder genoemde Erik van den Burg was de eerste die opstond. Dat klopt niet helemaal, want zij had daarvoor al tegen Baudet gezegd dat hij moest stoppen en dat hij zijn woorden moest terugnemen. Maar ze heeft hem op dat moment niet het woord ontnomen. Nou ja, Baudet ging op dat moment door en toen liep het kabinet weg. En weet u, dat is natuurlijk ook niet niks. Hè? Want in principe dat kabinet wordt geacht natuurlijk daar te zitten om te luisteren naar de Tweede Kamer. Ja. Maar wat daar gebeurde was dat Thierry Baudet in feite een verdachtmaking, insinuatie deed van alsof Sigrid Kaag een buitenlandse spion is. Dat is natuurlijk echt verschrikkelijk. En we weten, ja, ik weet dat zelf ook natuurlijk, Sigrid Kaag die heeft in heel veel landen gewerkt, in Syrië, in Sudan. Werd daar overal beveiligd, maar nu in haar eigen land kan ze niet vrij rondlopen. Staan er mensen met fakkels voor haar deur om bedreigende taal uit te slaan. Ja, dat komt door dit soort complottheorieën die op haar geprojecteerd worden. En dus is de kritiek op de Kamervoorzitter dat ze dat eerder had moeten beteugelen en eerder het woord had moeten ontnemen. Nou, zij heeft Baudet daar direct op aangesproken toen hij dat deed. Ook gezegd dat hij woorden moest terugnemen, dat hij daarmee moest stoppen. Ja. Toen liep het kabinet weg, toen heeft zij geschorst. Ik denk dat dat volkomen logisch is. En daarna heeft ze hem het woord ontnomen. En ze is de eerste Kamervoorzitter in hele lange tijd die stap zette. Omdat het ook niet iets is wat je zomaar doet. Maar dat je dat echt, omdat hier het ging om de veiligheid. En ik vind het volkomen terecht dat de Kamervoorzitter een streep trekt als wat in de plenaire zaal gezegd wordt, als dat eigenlijk de veiligheid van mensen, of naar journalisten, wetenschappers of ministers zijn, als dat die veiligheid in gevaar kan brengen. Dus u vindt haar gewoon een uitstekende voorzitter? Ik vind dat ze dit gewoon goed gedaan heeft. Ja. En weet u, het is een hele moeilijke tijd ook. Want er zijn heel veel mensen die langs de zijlijn staan en die hebben het over hoe het dan vroeger ging. Ja, vroeger had je niet dat er gewoon complottheorieën in de Kamer werden, dat er echt vijandbeelden werden gegeven. Dat er werd gezegd, uw tijd komt nog wel, er komen tribunaal, dat er bedreigingen werden geuit. Ja. Ja, en de voorzitter moet met datzelfde reglement, wat al heel oud is, daarin optreden. Nou, het reglement is aangepast. Het reglement van orde is recentelijk aangepast. En ik ga komende week voorstellen het nog een keer aan te passen. Ja, want u wilt ook bedreigingen daarin opnemen en en intimidatie. Ja. Maar in het reglement staat al dat het niet persoonlijk mag worden. Met andere woorden, dat is al een grond om iets af te hameren en iemand het woord te ontnemen. En ik bedoel, daar ontstaat wel discussie steeds over. Ja, maar dat over. Is aan de Kamervoorzitter zelf om het reglement van orde toch te handhaven. En dan zegt bijvoorbeeld zo'n Kamerlid van Forum, ja, maar er staat nergens dat ik niet iemand mag bedreigen of dat ik niet mag zeggen dat je voor een tribunaal komt. Nou, nee. Dat is inderdaad interpretatie van de voorzitter dat niet mag. Ik vind het goed dat ze die interpretatie heeft gedaan, maar ik denk dat het ook heel goed is om het echt expliciet te maken, zodat voor iedereen glashelder is dat er een grens ligt en waar die ligt. U bent iets jonger dan ik, maar kunt u zich de jaren 80 nog herinneren? Toen werd ik geboren. Toen was Dick Dolman Kamervoorzitter en was Hans Janmaat een van de Kamerleden.